Çocuk babadan yetim kalmıyor, anadan yetim kalmıyor. Ben demin uyuşa sana ben söylemeyeyim. Evet. Şimdi ben demin söyledim bak, bizim benim annem... Köydeydik. Samurak gezi. Tamam. Gel, gel, gel.